بقیه قصه بنای مسجد اقصا. چون سلیمان کرد آغاز بنا، پاک چون کعبه، همایون چون منا. در بنایش دیده می شد کر و فر، نی فسرده چون بناهای دگر. در بنا هر سنگ که از که می سکست، فاش سیروبی همی گفت از نخست. همچو از آب و گل آدم کده، نور زاهک پاره ها تابان شده. سنگ بی حمال آینده شده، وان در و دیوارها زنده شده. حق همی گوید که دیوار بهشت، نیست چون دیوارها بی جان و زشت. چون تن و دیوار تن با آگهیست، زنده باشد خانه چون شاهنشهیست. هم درخت و میوه هم آب زلال، با بهشتی در حدیث و در مقال. زان که جنت را نزالت بستند، بلکه از اعمال و نیت بستند. این بنا زاب و گل مرده بوده است، وان بنا از طاعت زنده شده است. این به اصل خیش ماند پرخلل، وان به اصل خود که علم است و عمل. هم سریر و قصر و هم تاج و ثیاب، با بهشتی در سؤال و در جواب. فرش بی فراش پیچیده شود، خانه بی مکناس روگیده شود. خانه دل بین ز غم ژولیده شد، بی کناس از توبه روگیده شد. تخت او سیار بی حمال شد، حلقه و در مطرب و قوال شد. هست در دل زندگی دارالخلود، در زبانم چون نمی آید چه سود. چون سلیمان در شدی هر بام داد، مسجدن در بحر ارشاد عباد. پند دادی گه به گفت و لحن و ساز، گه به فعل لعنی رکوعی یا نماز. پند فعلی خلق را جذابتر، که رسد در جان هر با گوش و کر. اندران وهم امیری کم بود، در حشم تأثیر آن محکم بود.